إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. معاشر المسلمين bapak-bapak, saudara ibu-ibu, jamaah pengawasan malam Rabu wonten ing musala Al-Barakah Malon, mugi-mugi tansah pinaringan taufik lan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalu punika mboten kata lumben kita ngunjukaken puja lan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah paring kanikmatan dhateng kula panjenengan sami, sehingga wonten ing dalu punika kita saged makempal manunggal wonten ing musala menika saperlu kangge nindakake ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi salat maghrib berjamaah, dipun lajengaken salat sunahipun lan menika dipun lajengaken kanthi nggih menika ngangsu kawruh babagan agami Islam. Ingkang mugi-mugi sedanten amal ibadah kula panjenengan sami menika dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi ganjaran ingkang kathah lan kula panjenengan sami dipun ridani Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah dalu punika kula saged nggih menika dugi milih wonten ing musala menika kangge nglajengaken nggih menika pembahasan ingkang sampun kula aturaken wiwit pinten-pinten minggu kepengker nggih wonten ing hadis Arba'in Nawawiyah, tesih mandeg wonten ing hadis angka kalih nggih. Hadis angka kalih ingkang saestu menika hadis ingkang dados landasan dasar wonten ing agami Islam. Awit wonten ing hadis menika nggih dipun terangaken bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karawuhan malaikat Jibril. Malaikat Jibril ingkang nggih menika kanthi rupa menungso, membo-membo dados menungso. Tanglet dateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babakan-babakan ingkang penting wonten ing agami Islam. Sepisanan malaikat Jibril menika tanglet babakan rukun Islam. Banjur dipun terangaken. Terus rukun iman menika cacahipun wonten 6. Terus rukun ihsan menika wonten setunggal, mungkin ugi badhe dipun terangaken insyaallah. Lan ugi malaikat Jibril menika tanglet babakan tondo-tondonipun kiamat. Oke. Ingkang salajengipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika dhateng para sahabatipun, ingkang saderengipun menika para sahabat menika padha bingung gitu, padha kak napa niku bingung iki jane niki sinten sing teko. Awet para sahabat menika mboten kenal kalian tiang menika wau gitu, tiang ingkang rupanipun menika resik banget gitu, rasukanipun menika putih memputih memplak, terus napa rikmanipun ireng cemeng gitu, ireng geteng rapi sangat, mboten wonten tondo-tondo nek tiang menika tiang tebih. Ananging para sahabat ingkang masyarakat sekitar mereka mboten-mboten ingkang tepang. Gitu. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nerangaken bilih sak temene tiyang menika wau sinten? Malaikat Jibril ingkang rawuh wonten ing majelis menika kangge ngajaraken agami menika dhateng para sahabat. Sehingga menapa ingkang dipun tangletaken dening malaikat Jibril niku wau rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan menika dados napa? Landasan utamanipun agami kula panjenengan sami. Pramila wonten ing pengawasan menika kula sengaja niki Pak Gung nggih mandeg wonten ing hadis menika kula terangaken kanthi rada dawa. Khususipun wonten ing babagan iman, ya. Rukun iman ingkang 6 niku. Iman dateng Allah Ta'ala, iman dateng para malaikatipun, nggih. Iman dateng para kitab sucinipun Allah Ta'ala, iman dateng para rasulipun, iman dateng dino akhirat. Menika ingkang sampun kula terangaken saderengipun nggih. Terus ingkang pungkasanipun iman dateng takdir. Nah menika wonten ing dalu punika insyaallah taala kula badhe nerangaken utawi ngaturaken keteranganipun para ulama babakan al-iman bil qadar. Nggih, okay. Iman dateng takdiripun Allah taala. Menika kalebu salah sawijining rukun iman ingkang 6. Artosipun napa nek mlebu rukun iman ingkang 6 niki Pak Bu? Artosipun kula panjenengan sami kedah nggadahi keimanan menika. Okay. Sami kalian iman ingkang sanesipun, iman ingkang rukun, iman ingkang sanesipun ingkang gangsal sadaringipun menika kedah dipun imani. Nek mboten iman dateng setunggal rukun kemawon saking 6 rukun menika wau, maknanipun tiyang menika mboten kalebu tiyang ingkang muslim. Nggih, okay. Dados 6 rukun iman menika kedah dipun gadahi dening tiyang ingkang muslim. Mula kula pan sami kedah ngerteni mangerteni nggih menika rukun iman ingkang angka 6 menika. Iman dateng takdiripun Allah Subhanahu wa taala nggih. Wonten ing bahasa Arab Bapak-bapak Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Takdir-takdir menika nggih aslinipun nggih bahasa Arab nggih. Ning biasanipun takdir menika dipun sebat al-qada'u wal qadar. Qada' lan qadar. Artosipun apa? Menika ketentuan lan ketetapanipun Allah Subhanahu wa taala dhateng sedanten perkara ingkang kedadean wonten ing alam semesta. Dados menika maknanipun apa? Al-qada' wal qadar utawi ingkang dipun wastani takdir. Kelambani melih nggih. Dados takdir niku napa? Ketetapan lan ngapunten ketentuan lan ketetapanipun Allah taala. Ketentuan lan ketetapanipun Allah taala dateng sedanten perkara ingkang kedadean. Ingkang kedadean nggih wonten ing alam semesta menika. Nggih. Dados menika kaitanipun kalian perkara-perkara ingkang kedadean wonten ing alam semesta menika. Apa wae? Gitu. Napa kemawon perkara ingkang kedadean? Saya menika wonten ing tumbuh-tumbuhan contohipun napa Pak? Godhong tiba jiglok gitu. Wonten ing jam pinten, detik pinten, menit kepinten nggih ta? Terus tibone teng pundi mapanipun, kena angin apa mboten? Ugi wonten ing babakan satu kewan, si kewan iki, si kucing iki bakal manak anake-anake pira nggih ta? Si kucing niki ngerti-ngerti ketabrak mobil nggih ta? Niki babakan kedadean-kedadean. Lan ugi wonten ing kedadean ingkang dipun alami menungso sedanten. Nggih ta? Jenengan lelenggahan wonten ing mriki nggih wonten tiyang ingkang wau wonten ing lapangan menika wau bal-balan Pak nggih enten nggih nah niku sedanten nggih takdiripun Allah taala sedanten menika napa sampun dipun tetepaken dening Allah Subhanahu wa taala. Nah iman dateng takdiripun Allah taala menika Pak Bu nggih awake dhewe kedah ngerti bilih sedanten ingkang kedadean menika sampun dipun tetepaken dening Allah taala menika saderengipun Allah taala nyipta langit lan bumi. Masya Allah, dados saderengipun ayat dhewe niku urip Pak Bu. Mpun dipun serat nek ayat dhewe niku lenggah wonten ing masjid menika. Mpun, nggih ta? Allah taala sampun ngerti, sampun nyerat bakal kedaden kejadian-kejadian menika, peristiwa-peristiwa menika sampun kesarep kasrat dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing takdiripun. Dipun terangkan dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing setunggal hadisipun kataballahu maqadiru al-khalaiqi qabla ay yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Allah taala wis nulis nggih, sampun nyerat takdir-takdir sedanten makhluk. Maksudipun kedadian-kedadian wonten ing makhlukipun Allah taala napa kemawon sampun dipun serat Allah taala kapan 50.000 taun saderengipun Allah taala nyipta langit lan bumi. Masyaallah. Padahal awake dhewe niku kula panjenengan sami menika wontenipun sak sampunipun langit lan bumi napa saderengipun? Nggih sak sampunipun, nggih ta? Mboten mungkin awake dhewe niku dipun cipta Allah taala saderengipun langit dan bumi. Mboten mungkin Adam menika dipun cipta saderengipun langit dan bumi, mboten mungkin. Nggih. Dados menika takdir menika sampun kasrat dening Allah taala sedanten ingkang kedadean wiwit jaman ndek mben ngantos seteruse nggih ta? Salawase menika sampun dipun takdiraken Allah taala, sampun dipun serat dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Niki nggih. Dados intinipun iman bil qadar mekaten. Awake dhewe kedah iman pilih napa kemawon ingkang sampun kedadean nggih, niku sampun dipun serat dening Allah taala saderengipun Allah nyipta langit lan bumi. Nggih. Nah, wonten ing babagan iman bil qadar menika bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, wonten perkawis ingkang penting dipun pahami nggih ta, supados keimanan kula panjenengan sami dateng al-qadar, dateng takdir menika mboten kleru. Awit saestu menika wonten pinten-pinten tiang ingkang klentu anggenipun memahami al-iman bil qadar. Kula contoh nemawon rumiyin nggih, ing antawisipun kekeliruanipun tiang ingkang salah wonten ing iman dateng al-qadar, nggih ta? Contohipun dheweke duweni pemanggih ngaten Pak Bu. Lah, iki kabeh lak wis ditakdirke. Nggih ta? Iki kabeh wis ditakdirke. Berarti rezekine menungsa kuwi wis ditakdirke, nekno aku rasah golek duit gandeng wis ditakdirke. Enten sing ngaten niku Pak Bu. Enten apa mboten? Menungsa niku enten sing ngaten niku mboten? Enten nggih? Enten. Gandeng wis ditakdirke ngopo dadak kok ade kudu napa golek rezeki, kan kabeh wis ditakdirke. Niki klentu Pak Bu. Klentu wonten ing memahami takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Wonten melih tiyang ingkang klentu gining benten sisi kesalahanipun utawi kekeliruanipun benten. Dheweke nganggep nek menungsa iki nggadahi kehendak kemampuan ingkang boten wonten kaitanipun kalian takdir Allah taala. Sehingga menungso niku dianggep bebas duweni kehendak napa kemawon boten dipun takdiraken Allah taala. Nggih. Niki contonipun wong-wong qadariyah sing mengingkari takdir. Menungso iku nek gawe perkara utawi nindakne setunggal perbuatan dianggep nek perbuatan menika senes takdiripun sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ikilah perbuatanku dudu takdiripun Allah taala. Niku nggih klentu Pak Bu. Niki nggih napa? Klentu. Nah, niki contoh kemawon nggih. Jenengan ampun mikir salah teng pundi riyin. Atasipun kula namung nyontokaken rumiyin supados jenengan paling boten ngerti nek nika wonten tiyang ingkang nggadhi pemanggih klentu wonten ing babagan iman bil qadar. Nah, ingkang penting jenengan pahami nggih menika ingkang badhe kula aturaken pinten-pinten perkara babagan takdir menika. Nggih. Ingkang sepisan nggih jenengan saged dipun gatosaken lan mugi-mugi saged paham kanthi cetha nggih. Ingkang sepisan bilih wonten ing al-iman bil qadar. Wonten ing al-iman bil qadar kedah mengimani empat perkawis. Nggih. Wonten ing al-iman bil qadar kedah beriman terhadap empat perkara. Artosipun bilih iman kula panjenengan sami dateng takdiripun Allah taala mboten saged sempurna kejaba beriman. Kula panjenengan sami beriman dateng empat perkawis menika wau. Empat perkara nggih. Kula sebataken rumiyin sekawan perkawis menika mungkin kula terangaken rincinipun. Engkang sepisan nggih menika mengimani ilmunipun Allah Taala ingkang sempurna. Mengimani napa? Ilmunipun Allah Taala ingkang sempurna. Iki poin pertama ingkang penting sangat niki Pak Bu. Dados landesan nggih, dados dasaripun al-iman bil qadar. Al-iman bi ilmillahi al-kamil. Bi ilmillahi tam. Nggih, mengimani ilmunipun Allah Taala ingkang sempurna. Nggih. Sampun niki nomor setunggal nggih. Mugi dipun terangaken malih insyaallah. Engkang angka kalihipun al-iman bi kitabati al-maqadir. Iman dateng napa nggih? Bilih sedanten perkawis ingkang kedadian niku sampun dipun serat dening Allah Taala. Iman dateng penulisan sedanten perkara ingkang dipun perkara ingkang kedadian. Maksudipun Pak Bu, bilih sedanten perkara ingkang kedadian niku sampun Allah Taala tulis, sampun Allah Taala serat nggih wonten ing Lauhul Mahfuz, lan Lauhul Mahfuz menika sampun dipun tutup. Kados ingkang dipun ngendikaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Bilih pena polpen nggih, pena utawi polpen ingkang kangge neras kangge nyerat napa? Pena utawi polpen ingkang kangge nyerat takdir niku sampun dipun angkat. Maksudipun mboten nggih nulis takdir mlebet awet sampun rampung penulisan sedanten takdir nggih. Wajab fatis suhuf. Lan lembaran-lembaran menika sampun kering. Sampun garing, Pak Bu. Pun mboten basah, mboten teles mlebet atasipun pun dangu anggenipun Allah Taala nyerat takdir menika pun rampung. Wonten teng pundi? Teng Lauhul Mahfuz. Nggih. Dados mboten wonten setunggal napa kemawon ingkang kedadean kejaba niku sampun dipun serat wonten ing pundi? Lauhul Mahfuz. Niku buku catatan takdiripun Allah Taala ingkang mboten wonten setunggal makhluk ingkang mangerteni isinipun Lauhul Mahfuz menika kejaba namung Allah Subhanahu wa Taala. Niki ingkang angka kalih. Ingkang angka tiga nipun iman dateng masyiatullah. Masyiatullah menika nggih menika kehendakipun Allah Taala. Iman dateng kesempurnaan masyiatullah, kehendakipun Allah Taala, kersanipun Allah Taala. Maknanipun bilih sedanten napa ingkang kedadean wonten ing alam semesta menika mesti teman-teman sampun dipun kersani Allah Taala badhe kedadean. Menawi mboten dipun kersakaken Allah Taala badhe kedadean niku mboten mungkin bakal kedadean. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa wae sing dikersakne Allah Taala bakal kedadean, iki mesti kedadean. Lan apa wae sing mboten dikersakne Allah Taala kedadean, niku mboten bakal kedadean. Dados sedanten perkara ingkang terjadi nggih ta, ingkang kedadean wonten ing alam semesta menika, mesti kemawon sampun dipun kersakne Allah Taala kedadeanipun. Nggih. Iki. Ingkang angka sekawanipun, ingkang angka sekawanipun al-iman bil khalqi wal ijad. Mengimani bilih napa ingkang kedadean sedanten menika wau sing dadekne kedadean niku namung Allah Taala. Sing dadekne kedadean namung sinten? Allah Subhanahu wa Taala. Artosipun menawi Allah Taala mboten nyipta setunggal kedadean niku mboten bakal kedadean lah. Nggih. Niki empat perkara sekawan perkawis gitu, ingkang kedah dipun imani wonten ing babagan al-iman bil qadar. Niki pancen rada anu Pak nggih, rada abot nggih nek memahami ngaten menika. Ini buatan apa-apa, paling buatan jenengan nanti mireng nggih. Insyaallah mugi-mugi nek wonten keterangan melih sing sami kalian menika mugi-mugi tambah paham insyaallah taala nggih. Nggih kula ambali melih nggih niki sekawan perkawis menika kanthi tambahan keterangan insyaallah taala. Ingkang sepisan nggih menika bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, niku wau dipun terangaken sekawan perkawis. Ingkang sepisan nggih menika al-iman bi ilmillah al-kamil. Mengimani ilmu ning Allah taala ingkang sempurna. Maksudipun napa Pak Bu? Maksudipun bilih ilmunipun Allah taala menika sempurna. Allah taala sampun mangerteni sedanten napa ingkang bakal kedadean. Nggih. Ilmunipun Allah taala menika mpun wonten wiwit ndek mben. Nek bahasanipun Arab menika wiwit azali. Nggih. Wiwit ndek mben iku wiwit azali. Allah sampun ngerti bakal kedadean niki kanthi rinci, kanthi terperinci gitu, kanthi detail mboten wonten ingkang luput. Ilmunipun Allah taala niku sampun rumiyin. Gitu. Artosipun Pak Bu, jenengan nindakne perkara-perkara napa kemawon ingkang saknika, nggih sak menika niku jenengan tindakaken niku sampun dipun ilmuni dening Allah taala wiwit jaman ndek mben. Sakderengipun Allah taala nyipta jenengan, sakderengipun Allah taala nyipta langit lan bumi, sakderengipun wonten napa-napa kemawon ing antawisipun makhlukipun Allah taala. Ilmunipun Allah taala niku sampun sempurna. Nggih. Ilmunipun Allah taala sampun sempurna. Sehingga napa kemawon ingkang kedadean wonten ing alam semesta, nggih. Napa kemawon ingkang dipun tindakne dening menungso, napa kemawon ingkang dipun pilih dening menungso, babakan amalan-amalan kebajikan utawi amalan-amalan ingkang Allah nika sedanten sampun diilmui dening Allah taala wiwit jaman ndek mben. Allah ngerti bilih si fulan iki duweni kekarepan nindakne perkara maksiat. Allah ngerti bilih si fulan luwih seneng marang petunjuk, marang hidayah. Allah ngerti nek fulan menika si fulan dheweke seneng ngaji. Allah ngerti si fulan lan sak piturutipun nggih, sak terusipun menika sampun dipun mangerteni dening Allah taala wiwit jaman ndek mben. Nggih. Aniki. Selajengipun ini sadaringipun kula jengaken menika sampun wonten keteranganipun wonten ing Al-Qur'an dan hadis kathah sanget nggih babakan kesempurnaanipun ilmu Allah taala. Ing antawisipun Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan wonten ing ayatipun alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ardh inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Apa kowe ora ngerti bilih Allah taala iku ngerti apa wae sing ana ing langit lan bumi. Sak temene iku wis ketulis inna dhalika fi kitab. Artosipun pun keserat wonten ing Lauhul Mahfuz inna dhalika 'ala Allah yasir. Sak temene iku perkara sing gampang kanggonipun Allah Subhanahu wa taala. Artosipun bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nalika Allah taala sampun mangerteni si fulan iki luwih remen marang maksiat, si fulan iki luwih remen marang petunjuk, marang hidayah. Terus Allah taala nggih istilahipun meluluskan utawi menghendaki terjadinya menika wau terus kedadean napa ingkang ditindakne menungso niku wau dhewe maksiat dhewe niku nindakne napa nindakne amalan saleh nggih ta menika sedanten sampun dipun mangerteni Allah taala lan Allah taala nyerat sedanten menika wau jumbuh kalian ilmunipun Allah Subhanahu wa taala. Dados menika mboten wonten ingkang dizalimi Allah taala. Mboten wonten ingkang dipun zalimi Allah taala. Saben-saben tiyang menika nindakne perbuatan kanthi kekarepane awake dhewe ingkang sampun dingerteni dening Allah taala terus kedadian sesuai kalian apa kehendakipun Allah Subhanahu wa taala kanthi hikmahipun Allah taala ingkang sedanten menika sampun dipun serat dening Allah Subhanahu wa taala niki. Nah, terus menika sampun kalebu perkara ingkang sepisan kalian ingkang ngoko kalih nggih al iman bi ilmillah wal kitabah, mengimani ilmunipun Allah taala lan ugi ketetapan utawi penulisan takdir menika wonten ing Lauhul Mahfudz. Dalilipun wau wonten ing surat Al-Hajji ayatipun 70 nggih. Surat Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'alallahi yasir. Selajengipun al-iman bil masyiah maknanipun bapak-bapak ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah menika ingkang perkara ingkang ketelu nggih, ingkang ketiga nggih menika mengimani masyiahipun Allah taala lan takdir napa niku lan al-ijad wal khalq lan ugi Allah taala nyipta utawi ndadekne perkara ingkang dipun kersakne Allah taala bakal kedadian. Maksudipun ngaten Pak Bu. Bilih sedanten napa kemawon ingkang wonten ing alam semesta menika menika saestu wonten ing ngandhapipun kekuasaanipun Allah taala. Nggih, wonten ing ngandhapipun kekuasaanipun Allah tabaraka wa taala. Maknanipun kekuatan utawi kekuasaanipun Allah taala, kudrahipun Allah taala menika sempurna nggih, sempurna mencakup meliputi sedanten perkara ingkang kedadean. Mboten wonten setunggal perkara kemawon ingkang kedadean kok luput saking kuasanipun Allah Subhanahu wa taala, mboten mungkin. Nggih, menawi wonten tiyang menika kok nganggep iki perkara ingkang luput saking kuasanipun Allah taala, iki kedadean mboten dikersakne Allah taala, berarti seakan-akan dhewe niku nggadahi pemanggih bilih wonten zat ingkang sanes ingkang nggadahi kersa ngalahne kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Menika Allah taala ngersani kedadian ngene kok sing liyane ngersani kedadian ngono, kedadian malah seje kalian benten kalian apa ingkang dipun kersani Allah taala, berarti wonten tandingan dateng Allah Subhanahu wa taala lan menika mboten mungkin. Menika mboten mungkin. Pramila keimanan kula panjenengan sami dateng babakan takdir menika kedah mengimani sedanten perkara ingkang kedadian menika saestu dipun kersani kedadianipun dening Allah Subhanahu wa taala lan menika sedanten sing dadekne kedadian nggih menika Allah tabaraka wa taala. Niki sekawan perkawis ingkang penting nggih, al-iman bil ilmi bil kitabah bil masyiah bil khalqi nggih. Sekawan perkawis ingkang penting wonten ing babagan al-iman bil qadar nggih. Intinipun Pak Bu menawi jenengan kok rada abot memahami menika, intinipun nggih namung kalih mawon cukup. Napa niku? Sedanten perkara ingkang kedadian niku sampun dingerteni Allah taala wiwit ndek ben gitu, lan sampun dipun serat dening Allah taala ingkang angka kalihipun bilih napa? Napa kemawon ingkang kedadian menika ingkang dadek niku Allah taala. Mun niku mawon cekap gitu. Berarti jenengan sampun iman dateng takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Niki. Selajengipun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menika tasih wonten perkara ingkang sanes ingkang saenipun dipun mangerteni. Supados kula panjenengan sami mboten kesasar anggenipun al-iman bil qadar. Nggih niku napa? Kula panjenengan kedah mangerteni bilih al-qadar menika sirrun sirrullahi fil khalqi. Qadar utawi takdir menika rahasianipun Allah taala wonten ing makhlukipun. Takdir menika rahasia Pak Bu. Takdir menika napa? Rahasia. Artosipun senajan ta Allah taala menika sampun nyerat sedanten napa ingkang badhe kedadean wonten ing alam semesta, saklianipun Allah taala menika mboten wonten ingkang ngerti. Nggih, takdir-takdir menika kejaba nalika sampun kedadean. kula tanglet dateng jenengan. Sak menika jenengan ngertos jenengan sampun lenggah wonten ing mriki. Napa jenengan ngerti nek mengko jam 8 jenengan wonten ing pundi? Ngerti napa mboten? Mboten ngerti. Namung jenengan namung gadai rencana, ngene apa mboten? Aku mengko arep napa nggih? Barisak mengko arep wedangan mbok menawa nggih wonten ing warung mriko. Niki nembe rencana mawon, nggih ta? Ning napa jenengan ngerti pasti bilih jenengan mengke bagai badhe teng mriko? Mboten ingkang ngerti. Nggih ta? Awit napa takdiripun Allah Taala menika sedanten rahasia, Pak Bu. Rahasia. Mboten saged dingerteni dening menungsa kejaba nalika sampun kedadian. Contohnipun niki. Awake dhewe lenggah nonton mriki niki ing antawisipun napa takdiripun Allah Taala. Awit mpun napa? Kedadian. Nggih ta? Jenengan wonten ing antawisipun jenengan wonten ing gadahi putra gangsal utawi sekawan napa tiga. Takdiripun mekaten sementara menika, nggih ta? Ngerti. Ning napa ngerti nek ndek sok mbien mengke bakal tambah putrane utawi bakal kurang putrane. Ngerti napa mboten ngerti. Amargi napa takdir menika rahasianipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, saketipun pahami Pak Bu nggih? Nah, saat sampunipun jenengan paham nek rahasianipun Allah taala, artosipun mboten wonten tiyang ingkang ngerti niki takdiripun Allah taala, nggih. Ampun jenengan niku nindakne setunggal maksiat terus alesanipun iki lak wis ditakdirke Allah. Mboten kepareng. Contoh mas nggih, contoh mawon Pak Bu nggih. Wonten tiyang menika nindakne maksiat. Terus biasanipun nek wong nindakne maksiat tiyang mukmin niku pripun Pak Bu sikapipun? Nggih menasihati, nggih ta watawasau bil haqqi. Mas kowe mbok aja nglakoni maksiat iki. Iki perkara sing digedhingi dening Allah Taala. Mengko kowe entuk murkanipun Allah Taala. Kowe aja nindakne maksiat. Artosipun menika nasihat kangge ingkang badhe dateng apa sampun kedadean. Kowe aja nindakne maksiat. Perkara ingkang nasihat kangge perkara ingkang badhe dateng apa sing wis kedadean. Ingkang badhe kedateng gitu. Kowe aja nindakne maksiat. Artosipun nek kowe wis nindakne maksiat ya wis tobat to sing mengko sak wis iki kowe aja nindakne maksiat. Saketipun pahami? Nggih. Lah terus tiyang menika kondo. Aku maksiat iki lak takdiri Allah. Ya ora apa-apa wis ditakdirke Allah Taala. Aku maksiat iki takdire Allah Taala. Niki leres napa mboten? Mboten leres. Awet kula panjenengan sami niku katuran nebihi maksiat, katuran nindakne napa? Ketaatan datang Allah Taala, nggih. Menika awet kula panjenengan sami saestu nggadhe napa niku istilahipun nggadhe irada, kemauan. Nggih. Mbak nggak ada pilihan, wonten ing diri kula panjenengan menika nggak ada pilihan. Lan mboten kepareng kula panjenengan sami menika berhujah utawi beralasan kanthi takdir kangge nindakne kemaksiatan. Nggih, mboten kepareng saestu Pak Bu. Awit napa Pak Bu? Takdir-takdir menika rahasianipun Allah Taala. Kula panjenengan sami mboten ngerti. Sesuk iku arep nindakne apa-apa niku mboten ngerti, nggih ta? Niku sepisan. Ingkang mangka kalihipun takdir menika perbuatanipun sinten? Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kula panjenengan sami, kula panjenengan menika dipun perintahaken Allah Taala nindakne ketaatan dhateng Allah. Dados Allah Taala menika nggadahi perintah, nggadahi larangan ingkang kedah dipun tindakne kula panjenengan sami, awit kula panjenengan sami dipun paringi iradah lan kudrah dening Allah Subhanahu wa taala. Saben-saben kula panjenengan sami lak duweni kersa, leres napa mboten? Nggih ta? Duweni kekuatan, leres napa mboten? Nggih, jenengan kersa, jenengan saged tindak mriki amargi wau ngersakane badhe tindak wonten ing masjid. Lah ngaten. Napa jenengan kok ora duweni kersa babar blas kok ngerti-ngerti tekan masjid? Lah mboten mungkin. Nggih ta? Niku berarti wong turu karo mlaku, nggih ta? Ora duwe kersa, ora duwe kekarepan kok ngerti-ngerti tekan masjid utawa ne wong sing napa semaput digotong tekan masjid. Ha niki, mboten gadahi kersa ning tekan masjid. Nek tiang ingkang sadar niku mesti napa nggadahi kersa, nggadahi kekarepan. Gitu. Ingkang kanthi kekarepan menika wau, dheweke niku saged dugi wonten ing masjid. Lan ugi amargi dheweke nggadahi napa kekiatan ingkang dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala. Dados menungsa niku Pak Bu, nggadahi napa? Kersa lan nggadahi napa? Kekiatan. Gadai kekarapan, gadai kerso, lan ugi gadai kekiatan. Engkang kandi kerso, lan kekarapan, ugi kekiatan menikau wau. Tiang menikau saged nindak ni amal perbuatan. Saged dipun fahami. Okay. Dados perbuatan ipun menungso niku. Okay. Nalika tiang menikau nindak ni setunggal perbuatan menikau. Okay. Niku perbuatan ipun sinten. Nalika tiang menikau nindak ni maksiat. Niku perbuatan ipun sinten. Menungso apa perbuatan ipun Allah. Perbuatan ipun menungso, gitu. Awet sing gadai kerso niku tiang niku piyambak, engkang gadai kegiatan ugi tiang niku piyambak. Pramila menungso niku sok mbin, gitu. Badhe dipun paringi piwales dening Allah Ta'ala. Dewi niku engkang bertanggung jawab kalian apa perbuatan-perbuatan niku wau, gitu. Terus tiang menikau gadai perbuatan, ning, gitu Pak Bung, gitu. Niki penting nih babakan takdir. Senajan tu tiang menikau gadai perbuatan karena gadai kersolan kekiatan menikau wau sedanten menikau tesih wonten ing ngandhapipun napa takdiripun Allah Ta'ala. Awit Allah Ta'ala niku sampun ngerti nek tiang iki badhe ngersak ning ngene-ngene badhe nindak ning ngene-ngene terus Allah Ta'ala wis ngerti terus diserat wonten ing kitab takdir takdiripun. Sehingga sedanten kedadian wonten ing alam semesta menika saestu menika takdiripun Allah Ta'ala termasuk perbuatan kula panjenengan sami takdiripun Allah Ta'ala leres ning kula panjenengan sami mboten kepareng nindakne maksiat terus alasanipun iki takdir Allah Ta'ala nggih awit kula panjenengan sami ugi nggih menika pikantuk perintah lan larangan saking Allah Ta'ala pikantuk syariat saking Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nggih. Intine pun makaten bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, nggih. Gandeng menika wekdalipun mepet nggih to, sampun wekdal isya. Mbok menawi kula cekapaken nggih, pengaosan babagan takdir menika, menawi wonten ingkang boten dipun pahami jenengan saged tanglet, nggih kula paringi wekdal sekedhik menawi wonten ingkang badhe tanglet, nggih. Mungkin insyaallah pengaosan ingkang selajengipun pepanggen ingkang selajengipun kita badhe nerangaken babagan ihsan nggih. Monggo sadèrèngipun kula tutup menawi wonten pitakenan babagan menika kula semanggakaken. Nek mboten wonten berarti kula angkut pun paham nggih. Mun nggih, insyaallah nggih. Nek wonten kelentang-kelentunipun atur nggih kula nyuwun pangapunten nggih menawi wonten perkara ingkang tesih ganjel babagan takdir utawi menapa kemawon ingkang kula aturaken jenengan saged wonten ing kesempatan sanes nggih ngaturaken pitakenan utawi permasalahan supados permasalahan menika utawi ganjilan-ganjilan menika wau saged dipun udari nggih saged dipun jawab kanthi jawaban ingkang mugi-mugi memuaskan amin. Mengkaten masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah ingkang saged kula aturaken wonten ing dalu punika nggih mugi-mugi manfaat. Kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.